ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมเรื่องผู้อยู่เหนือความตายโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2542ที่พุทธสถานปฐมโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ ก็คนเราก็อย่างนี้แหละความตายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวความตายเป็นเรื่องสามัญคนกลัวความตายคือคนยังไม่รู้ความจริงถ้าคนรู้ความจริงแล้วจะไม่กลัวความตายมีอยู่สองคนคือคนที่ไม่รู้เรื่องคนที่อิเดียตที่สุดก็ไม่กลัวความตายกับคนที่ฉลาดที่สุดก็ไม่กลัวความตายฉลาดก็คือรู้แจ้งความจริงและภูมินั้นถึงความจริงถึงความจริงว่าการตายนั้นเป็นเรื่องสามัญใครจะไม่ตายมั่งยกมือขึ้นที่มีไหมจะไม่ตายจะอยู่ค้ำฟ้ามีไหมไม่มีต้องตายทุกคนและต้องผ่านการตายทุกคนเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องแปลกเป็นเรื่องสามัญทีนี้คนที่กลัวความตายก็คือคนยังไม่ถึงความจริงอีกแหละคนที่กลัวความตายคือคนที่ไม่ถึงความจริงไม่ถึงความจริงก็คือคนนั้นยังไม่รู้ว่าความตายเป็นเรื่องสามัญหนึ่งสองคนนั้นไม่ได้ทำความดีพอเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ได้ทำความดีพอไม่ได้ทำดีมากพอยิ่งคนไหนที่ทำความชั่วมากแม้จะไม่เชื่อว่าตายแล้วจะตกนรกลึกๆมันรู้ก็ตายแล้วเนี่ยถ้ายิ่งศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่ตายแล้วมันมีวัฏสงสารมันจะต้องไปเกิดเวียนวนอีกเพราะฉะนั้นคนที่ทำชั่วไว้มากๆกลัวจะตายกลัวตายเพราะตายแล้วตกนรกแง่ฉันถ้ายังไม่ตายนี่ก็ยังนึกว่าเป็นคนก็อยู่เงี้ยดิ้นรนไปถ้าตายแล้วแน่ๆตกนรกแน่เพราะเราทำชั่วมาเยอะเหลือเกินไม่ได้ทำดีเลยก็กลัวกลัวตายไปแล้วมันจะตกนรกหรือคนที่ไม่ค่อยมั่นใจไม่มั่นใจว่าตัวเองได้ทำดีมากพอคนนั้นก็กลัวตายหรืออีกอย่างหนึ่งแม้จะทำดีทำชั่วก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ว่าได้ฝึกจิตฝึกให้ทำจิตให้สงบสงบเป็นสมถะเจโตสมถะทำมากๆๆๆแม้ตัวเองจะไม่ได้ประกอบความดีอะไรมากมายก็ตามไม่ได้มั่นใจว่าตัวเองตายแล้วดีขึ้นสวรรค์แน่อะไรไม่ได้มั่นใจอ่ะแต่ทำจิตสงบเป็นเพราะฉะนั้นคนนั้นก็สะกดจิตตัวเองเอาเจตสมถะนี่คือการสะกดจิตตัวเองนะสะกดจิตตัวเองก็สงบก็ผ่านจุดตายได้ตายด้วยจิตสงบนะผู้ที่ตายด้วยจิตสงบอย่างนี้ที่ทำฌานเป็นรูปฌานยิ่งเป็นอรูปฌานแล้วยิ่งแล้วคือมันจะเข้าไปสู่จิตที่ลึกมากและยิ่งตายในรูปฌานเหมือนอลานดาบทอุทกดาบทเนี่ยพระพุทธเจ้าต้องเปล่งอุทานว่าชิบหายใหญ่แล้วช่วยไม่ได้เลยคนนี้นานมากเพราะจิตวิญญาณเนี่ยเป็นสภาพที่เป็นพลังงานพิเศษซึ่งอาตมาเคยอธิบายฟังแล้วพลังงานเนี่ยมีพลังงานอุตุพลังงานพีชะพลังงานจิตพลังงานกรรมแล้วก็เป็นพลังงานที่เป็นธรรมเป็นนัยยะละเอียดเรียกว่าธรรมะเป็นพลังงานเพราะฉะนั้นพลังงานธรรมะนี่เป็นพลังงานที่ละเอียดถึงขั้นมีกุศลธรรมอกุศลธรรมอกุศลธรรมสูงวิเศษก็ถึงขั้นอริยสัจ4โพชฌงค์7ธรรมะที่เป็นอกุศลธรรมก็มีนิวรณ์5นะอุปทานขันธ์5นะส่วนกลางๆก็คื พลังงานของปกติที่คนยังไม่ตายหรือคนที่ใช้ในคนเรียกว่าอายตนะ6นี่ธรรมะผู้ที่จะมีภูมิปัญญารู้จักภูมิปัญญาที่จะรู้จักกรรมรู้จักธรรมะได้คือภูมิปัญญาระดับจิตหรือพลังงานระดับจิตแล้วต้องฝึกฝนเรียนรู้จนกระทั่งพลังงานระดับจิตนี่มันมีความเป็นปัญญาปัญญาอยู่ในจิตปัญญาจึงจะมาสามารถรู้กรรมยิ่งศึกษากรรมก็จะรู้ว่ากรรมที่เกิดนี้เกิดได้มีเหตุกุศลเหตุกับอกุศลเหตุเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนรู้ว่าอะไรจะพาให้เกิดกุศลเหตุที่ดีอริยสัจ4โพชฌงค์7พาให้เกิดกุศลเหตุที่ดีนิวรณ์5อุปทานขันธ์5พาให้เกิดอกุศลเหตุหรือเหตุที่เลวทำให้เกิดกรรมที่เลวคนที่มีพลังงานจิตวิญญาณเกิดเป็นคนมีพลังงานจิตวิญญาณทุกคนแต่คนที่จะมีภูมิปัญญาศึกษาจนกระทั่งสามารถเรียนรู้กรรมควบคุมกรรมรู้จักธรรมะสามารถคุมกรรมเอาธรรมะมาคุมกรรมให้เป็นกรรมที่เป็นกุศลลึกซึ้งสูงจนกระทั่งถึงโพชฌงค์ถึงอริยสัจ4ได้นั้นมีศาสนาพุทธเท่านั้นศาสนาอื่นไม่มีศาสนาอื่นศึกษาธรรมะแล้วก็พยายามที่จะยั่งเข้าไปถึงจิตได้ศาสนาอื่นก็ศึกษาได้ควบคุมจิตได้ในระดับจิตระดับต้นเรียกว่าคอนเชียสธรรมดาสูงขึ้นไปอีกก็ได้ระดับซับคอนเชียสคือจิตในระดับจิตใต้สำนึกส่วนจิตระดับสุดไปอีกระดับหนึ่งเรียกว่าอันคอนเชียสนั้นคนอยู่ในศาสนาไหนๆก็ไม่สามารถศึกษาคือไปถึงอันคอนเชียสนอกจากศาสนาพุทธเท่านั้นสิ่งเหล่านี้อาตมาคงจะต้องเขียนลงไปในหนังสือศาสนาพุทธก่อนจะตายคงต้องเขียนไว้แต่เขียนไว้ในหนังสือที่เขียนในเราคิดอะไรที่นิยามในชีวิตหรือว่าจักรวาลชีวิตเนี่ยเขียนไว้บ้างแต่แบ่งเป็น4ขั้นสำหรับให้รู้จักอริยะแบ่งเป็น4ขั้นเรียก pre-conscious เรียก moral conscious แล้วก็ sub-conscious unconscious อาตมาแบ่งเป็น4ด้วยซ้ำไปเขาแบ่งไว้อาตมาเองมาแบ่งเป็น4นะแต่วันนี้เกิดไม่ได้เจตนาจะอธิบายเรื่องจิตสูงๆพวกนี้หรอกนะมันพูดมาก็เลยมาถึงนี่ก็เลยผ่านมาก็พูดไปนะว่าในศาสนาพุทธนี่สอนให้คนรู้จักกรรมรู้จักจิตรู้จักพลังงานจิตเพราะคนเราเกิดมาถ้าเผื่อว่าไม่ศึกษาสัจธรรมไม่ศึกษาศาสนาแม้จะเป็นศาสนาอื่นก็ยังดีเขาก็พาทำความดีเมื่อฝึกฝนความดีจะเป็นความดีในระดับไม่ถึงขนาดจะเรียนรู้ถึงจิตไม่รู้จักความดีในระดับโลกุตระก็ตามรู้ความดีแค่โลกิยะก็เถอะศาสนาอื่นอยู่ในระดับโลกิยะทั้งนั้นไม่ขึ้นถึงขั้นโลกุตระหรือไม่เป็นอริยบุคคลเพราะไม่สามารถยั่งถึงจิตอย่างที่กล่าวแล้วและไม่สามารถจับเหตุที่เป็นอริยสัจจับเหตุที่เป็นกิเลสแท้วิจัยมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์สามารถจับเหตุที่เป็นกิเลสในจิตวิจัยออกได้มีติรณปริญญาปริญญา3นี่มีชายาตะปริญญาติรณปริญญาและก็มีปหานปริญญาปริญญาก็คือความรู้รู้จนสามารถที่จะเรียนรู้องค์รวมของจิตแล้วก็วิจัยเข้าไปจิตติรณปริญญาวิจัยจนแยกกิเลสจิตออกได้แล้วก็ปหานะแล้วก็ทำลายกำจัดกิเลสนั้นได้กำจัดเฉพาะกิเลสนะไม่ใช่ไปกำจัดจิตนะอย่างศาสนาฤาษีที่นั่งสมาธิเนี่ยไม่รู้จักกิเลสสมาธิที่นั่งหลับตาสะกดจิตเนี่ยไม่รู้จักกิเลสเพราะว่าไม่มีบทบาทของพลังงานที่เป็นกิเลสออกมาทำงานเต็มที่ศาสนาพระพุทธเจ้านั้นมรรคองค์8 ปฏิบัติลืมตาสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจพอสัมผัสมีอายตนะตาเห็นรูปโอ้รูปนี่สวยไม่อยากได้อย่างพวกที่มีกิเลสแรงๆมันอยากจะปล้ำเงี้ยกิเลสมันแรงเห็นผู้หญิงคนนี้มาแล้วมันก็ปล้ำข่มขืนสุดท้ายมันต้องฆ่าทิ้งเพราะว่ามันเป็นหลักฐานเอาไว้เป็นหลักฐานเนี่ยมันจะถูกจับมันก็ฆ่าอะไรเงี้ยหรือว่าผู้หญิงต่อสู้มากไม่ไหวมันก็ต้องทำรุนแรงจนกระทั่งตายบีบคอตายอะไรตายก็แล้วแต่กิเลสมันขึ้นอาการกามกิเลสมันขึ้นมันไม่รู้ตัวหรอกมันมีผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยกิเลสจะขึ้นในจิตเพราะฉะนั้นในขณะที่เราลืมตาเนี่ยกิเลสมันจะทำงานถ้าไปนั่งสะกดจิตแล้วเนี่ยตาก็หลับหูก็ดับไม่ได้ยินเสียงปากก็หุบลิ้นไม่ได้รับรสอะไรจมูกก็ไม่ได้กลิ่นไม่จนกระทั่งไม่รู้เรื่องเข้าไปอยู่ในภวังค์กิเลสมันไม่ทำงานมันไม่มีอะไรมาคุยกิเลสขึ้นมาทำงานเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่ความจริงเข้าเป็นบอกว่าไปอยู่ในฌานฤาษีนี่ฌานฤาษีนี่เกิดมาก่อนพระพุทธเจ้าอุบัติเป็นของศาสนาดัดเยอะแยะรูปฌานก็ตามอรูปฌานก็เนี่ยแหละพระพุทธเจ้าไปเรียนกับอารานบทอรูปอุทกดาบทนั่นแหละเรียนจนได้รูปฌานรูปฌานนะท่านก็บอกนี่ไม่ใช่ทางเป็นแต่เพียงเรียนให้เป็นพรหมไม่อยู่ในภวังค์สะกดจิตไปมันก็สงบได้ระงับได้เป็นวิธีหนึ่งในว่าเจโตสมถะเขาทำมานานแล้วก็ไปสร้างภพว่าเมื่อจิตมันสงบแล้วก็สร้างภพว่าจะต้องสว่างนั่นแหละอรูปฌานนั่นแหละเป็นอากาสานัญจายตนะจนกระทั่งอกินจัญญาเนวสัญญามันก็ไปสร้างภพเสร็จได้กับภพอรูปได้อรูปภพรูปภพพอเป็นอากาสาเป็นอกินจัญญาก็นึกว่านี่ดับนี่มันโล่งว่างแล้วอย่างอาจารย์มหาบัวเป็นต้นไปได้ลักษณะพวกนั้นแล้วก็นึกว่านี่แหละคือนิพพานไปหลงภพไม่เรียนรู้ในเรื่องของการติดกามติดรสรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเป็นกามไม่รู้ตัวกินหมากอยู่ติดรสหมากอยู่แท้ๆก็ยังไม่รู้ว่าเป็นรสกามซึ่งเป็นเรื่องเบื้องต้นสังโยชน์เบื้องต้นกามราคะติดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยก็ยังบอกว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์เนี่ยมันผิดเรื่องเลยไม่เข้าใจแม้แต่รสทางลิ้นรสทางกลิ่นหมากนี่มีกลิ่นด้วยกลิ่นมันชวนใจเหมือนกันรสหมากรสหมากนี่มีกลิ่นมีกลิ่นมีรสสัมผัสลิ้นมีรสสองรสแล้วก็ติดอยู่งั้นติดไม่ถอยติดไม่วางแต่ไปได้ฌานแบบนี้เยอะหลงเยอะนะไปนั่งหลับตานี่จะหลงเยอะหลงภูมิสงบภูมิฌานสี่ก็สงบแล้วยิ่งได้อรูปฌานแล้วยิ่งโอ้โหสงบอย่าบอกใครเลยมันสบายมันไม่ยิ่งไปอยู่ในสภาพที่ลึกขึ้นไปถึงอรูปฌานอากาสาได้แล้วทำนานแล้วด้วยเนี่ยโอ้อากาสานี่สบายที่สุดนะอากาสานี่สบายไปถึงความไม่รู้เลยทำไปจนกระทั่งไปอสัญญีหรืออกินจัญญายตนะอากินจัญญายตนะก็คืออสัญญีนะไปดับไปตรงโน้นมันก็สบายแต่มันสบายไม่รับรู้พออากาสานัญจาแล้วมันจะเป็นวิญญาณัญจายินญาณัญจานั่นคือเราเสวยพบสว่างอันนั้นสว่างอากาสามันเป็นความสว่างมันเป็นความเห็นมันเห็นอยู่เห็นความสว่างส่วนอกินจัญญาเนี่ยมันไม่มีความสว่างมันดับไม่รับรู้อะไรเลยมันก็คืออสัญญีดับสัญญาสนิทนะฌานพวกนี้ศึกษากันมามากเดี๋ยวนี้ศาสนาพุทธก็เป็นหลงฌานพวกนี้ว่าเป็นทางปฏิบัติทั้งที่พระพุทธเจ้าท่านประกาศมรรคองค์8ก็ไม่เข้าใจลืมแล้วศาสนา 2,500 กว่าปีเสื่อมแล้วเรียนเหมือนกันมรรคองค์8แล้วเอามาปฏิบัติโลกีทั้งนี้เป็นทางไปนิพพานนะมรรคองค์8เนี่ยเป็นอริยสัจไปนิพพานนะแต่ก็มาพูดกันปฏิบัติแบบโลกีรู้เหตุสิดับเหตุดับมันนะดับที่เหตุนะถ้าไม่ขยันแล้วมันจะรวยยังไงล่ะอย่างนี้เป็นต้นขยันสิแล้วจะรวยถ้าไปขี้เกียจเนี่ยมันก็ไม่รวยก็ถูกแล้วไปฆ่าเขาเขาก็ต้องจับเข้าคุกจะไปฆ่าเขาสิดับที่เหตุมันก็เป็นโลกีธรรมดาเอามาอธิบายอย่างเงี้ยดับที่เหตุคนก็ที่เหตุใช้ได้ ที่จริงมันใช่โลกีก็ใช้ได้แต่จริงๆแล้วทฤษฎีขณะพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้นั้นมันไม่ใช่แค่โลกีมันโลกุตระอริยสัจ4มันโลกุตระนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่แล้วนะไม่ใช่แล้วมรรคองค์8ไม่ใช่ใช้ไม่เป็นไม่ง่ายเพราะฉะนั้นมหาจัตตารีสกสูตรที่เป็นพระสูตรอยู่ในเล่ม14ตั้งแต่ข้อ258ถึงข้อ281ข้อ252สิข้อตั้งแต่ข้อ252ถึง281ในพระไตรปิฎกเล่มนี้เนี่ยอยู่ในพระไตรปิฎกนั่นแหละไม่มีใครพูดถึงเลยอาตมาไปเจอเขาไอยาของดีเรื่องมาเทศกันซะจนยาวแล้วก็ปิดอาจารย์อภรก็เอามาเรียบเรียงมาเป็นสมาธิพุทธเล่มที่1เล่มที่2อาตมาก็ว่าต้องเขียนต่ออาจารย์อภรแกทําแล้วแหละทําเล่มที่2แต่อาตมาไม่ได้ตรวจแก้สักทีจนกระทั่งไม่รู้ทิ้งไปไหนแล้วก็เลยว่าจะเขียนต่อซะเองให้มันจบสมาธิพุทธเล่ม2นี่ซะยังไม่มีเวลาแต่ก็คงจะต้องทําแต่ไม่ทําก็คงไม่เป็นไรเพราะว่าอย่างไรอย่างไรก็คงจะเขียนหนังสือศาสนาพุทธคิดว่าจะต้องเขียนให้เสร็จในชีวิตนี้ให้รู้ว่าศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาอย่างไรทุกวันนี้ศาสนาพุทธเป็นเทวนิยมเป็นเกือบทั้งบ้านทั้งเมืองเป็นเทวนิยมเทวนิยมคืออย่างไรเทวนิยมก็คือนึกว่ามีพลังพิเศษมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจิตวิญญาณอยู่ข้างนอกมีพลังงานข้างนอกมาบันดลบันดาลเราเพราะฉะนั้นก็จะกราบไหว้ขอพึ่งขออะไรต่ออะไรต่างๆนั่นนะซึ่งเป็นเรื่องไม่ใช่อัตหิอัตโนนาโถคำว่าอัตหิอัตโนนาโถก็เป็นคำสอนในระดับโลกุตระเหมือนกันแต่เขาก็อธิบายกันได้แต่โลกียะตนเป็นที่พึ่งของตนก็คือตนจะต้องรู้อัตตาของตนอัตตาของตนนั่นก็คือตัวอัตตานี้คือนามธรรมสรุปแรกก็คือจิตวิญญาณนี่แหละถ้าวิเคราะห์จิตวิญญาณนี้ออกว่าเราเองไปติดยึดอะไรเข้าติดยึดตั้งแต่โอราริกอัตตาคืออัตตาหยาบพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้3อัตตานี้3อัตตานี้ในพระไตรปิฎกเล่ม9นะอาตมาจำข้อไม่ได้อันนี้อยู่ในเล่ม9โอราริกะอัตตานี่คืออัตตาหยาบที่ไปยึดเอาสารพัดนำไปเป็นเรามาเป็นของมาเป็นตัวกูมาเป็นเราคำว่าตัวกูหรือตัวเราอัตตาเนี่ยมันลึกมันไม่รู้ตัวฉะนั้นยึดมหาพุทธรูปยึดแม้แต่สิ่งที่มีชีวิตที่ยังกินกวลิงกราหารกินอาหารนะกินข้าวจะเป็นสัตว์ทุกชนิดนะที่มันกินอาหารเข้าไปก็ไปยึดว่าเป็นเราเป็ดทางมางัวควายก็ยึดว่าเป็นตัวกูเป็นของกูลูกกูเมียกูผัวกูพี่กูน้องกูลูกกูอะไรก็แล้วแต่ไปยึดเป็นเราโอ้โหยึดไม่ปล่อยไม่วางแล้วอาการของจิตมันไปยึดเป็นเราอย่างนั้นนะมันไม่รู้ตัวไปยึดดินน้ำลมไฟไปยึดไอ้บ้านช่องเรือนชานที่ดินแก้วหินจินดาเพชรนินอะไรเป็นของเราของกูหมดนี่ไม่ศึกษาอัตตาเพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้โลกุตระนะท่านให้ละอัตตาฟังให้ดีนะอัตหิอัตโนนาโถนี่ตนเป็นที่พึ่งของตนเนี่ยต้องทำตนจนหมดอัตตานั่นแหละเป็นที่พึ่งอันเกษมตนเป็นที่พึ่งของตนก็คือตนต้องเรียนรู้ตนว่ามันยึดตนนี่แหละมากเพราะฉะนั้นทำลายตนให้หมดเลยตนจึงจะเป็นที่พึ่งเป็นอรหัตตาอรหัตอัตมาแปลว่าอรหัตตาเนี่ยอัตมาแปลว่าผู้ที่มีอัตตาในขั้นอรหะอรหัตผลเนี่ยอรหัตตะหรืออรหัตตาเนี่ยอัตมาแปลว่าผู้มีอัตตาในระดับอรหะอรหะแปลว่าไม่ลึกลับแล้วสว่างหมดแล้วรู้แจ้งหมดแล้วอรหะอรโหอรหะเนี่ยอรหังเนี่ยแปลว่าไม่ลึกลับแล้วแต่ต ปรียญเก้าทั้งหลายแหละก็หาอาตมาแปลบาลีผิดก็ตกลงไม่ว่ากันถ้าว่าแปลผิดก็ผิดไปเราก็ไม่ว่าแต่ว่าผู้ที่มีอรหันต์อรหะแล้วเนี่ยเป็นผู้ที่ทำตนจนไม่มีตัวตนเนี่ยเป็นอนัตตาแล้วบรรลุอนัตตาแล้วไม่ยึดตัวยึดตนไม่ยึดเป็นของของตนได้สนิทเลยแม้แต่ตัวเราเองรูปนามขันธ์ห้าไม่ยึดเวทนาเป็นตนไม่ยึดสัญญาเป็นตนไม่ยึดสังขารเป็นตนไม่ยึดวิญญาณเป็นตนนะไม่ยึดเป็นตนได้จริงๆผู้นั้นถึงอรหันต์เป็นผู้มีที่พึ่งอันเกษมโลกุตระไหมไอ้โจรมันก็บอกต้องทำฝีมือให้ดีไปปล้นจะต้องให้ใครจับไม่ได้ปล้นทีนึงก็จะต้องได้เยอะๆวางแผนดีๆเสร็จแล้วก็ปล้นเสร็จก็ร่ำรวยลอยนวลไม่มีใครจับได้นี่ฝีมือของตนมันก็ต้องพึ่งตนนี่เป็นโลกุตระไหม ไม่ใช่โลกุตระเหรอนี่มันนรกนรกนี่มันชาวนรกเขาก็ไปทำอธิบายได้อธิบายมันก็อธิบายบอกมันต้องทำสิเกิดมาเป็นคนมันก็ต้องพึ่งตนถ้าตนไม่มีฝีมือก็ถูกจับสิต้องมีฝีมือนี่ยกตัวอย่างอย่างหยาบตัวอย่างอย่างนายทุนใช้หัวสมองเรียนรู้คิดอ่านฉลาดเฉลียวเอาเปรียบเลี่ยงกฎหมายเลี่ยงอะไรต่ออะไรต่างๆนานาหาวิธีการให้สังคมนี่แหละยอมจำนนให้แก่เราเราก็ได้หาได้ทุกคนก็ยินยอมจะใช้กลเม็ดเด็ดพรายใช้จิตวิทยาใช้ฝีมืออย่างไรก็แล้วแต่ก็รวยก็มีฝีมือตนพึ่งตนเหมือนกันแต่ก็บาปยับเยินเหมือนกันพวกนายทุนทั้งหลายแหล่นี่เพราะเราเอาเปรียบเอารัดขูดรีดพวกเราเห็นความจริงอันนี้จึงมาเรียนรู้ว่าจิตอย่างนี้ไม่ดีเพราะแม้แต่แค่กุศลมาไปเอาเปรียบเขานี่มันก็ไม่เข้าทานะกุศลอกุศลแบบนี้เขาว่าเขาได้รวยเนี่ยคนนี้ร่ำรวยโอ้โหมีกุศลมากทั้งที่เขารวยเนี่ยเพราะอกุศลของเขาแท้ๆก็ไม่เข้าใจนี่พอเรามาเรียนรู้แล้วอ๋อไปเอาเปรียบเอารัดเข้ามาอย่างนนอย่างนี้เนี่ยก็อธิบายฟังชัดๆง่ายๆแล้วถ้าทุนมันร้อยเราไปขายเกินร้อยมันก็เอาเปรียบแล้วอย่างนี้เป็นต้นอีกขายเกินร้อยได้มากเท่าไหร่ใช้วิธีโฆษณาเผยแพร่หาวิธีให้คนเชื่อใช้จิตวิทยาปลุกเร้าให้เขานิยมชมชื่นแล้วก็ขึ้นราคาไปยังไงก็แล้วแต่ก็ได้มามากๆมีกลไกคนละวิธีสร้างเครือข่ายอะไรเยอะๆตัวเองก็ได้มาเยอะสรุปแล้วก็คือได้เปรียบก็เป็นคนทำตนเองให้พึ่งตนเองเหมือนกันแต่พึ่งตนเองอย่างไม่เข้าใจสัจธรรมเพราะนั้นอาตมาก็ไม่เห็นความจริงนี่ก็โอ้สงสารคนพวกนี้เกิดมาเป็นงัวเป็นควายใช้นี่ไม่รู้จักเท่าไหร่จึงมาเผยแพร่มาเปิดเผยสัจธรรมว่าเราเองนี่แหละไปติดในโลกเขาไปติดรสนิยมไปติดกามติดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมีลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเนี่ยเป็นโลกธรรมหรือโลกียะธรรมดาแย่งลาบแย่งยศแย่งสรรเสริญนี่เห็นไหมเด็กๆเคยเห็นไหมเขาแย่งลาบยศสรรเสริญกันเคยเห็นไหมเต็มบ้านเต็มเมืองนี่มีตัวอย่างมากมากมายแย่งโลกียสุขแบ่งเป็นกามกับอัตตามานะเสพกามทั้งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยแย่งของอร่อยแย่งของสวยแย่งของไพเราะเคยแย่งไหมนั่นแหละมันติดมันชอบถ้าได้มาแล้วก็สุขใช่ไหมนั่นน่ะเรียกว่ากามมาสุขเราเองนึกว่าตัวเราเองแล้วเราแน่เราทำดีนิดนึงแล้วก็เอาดีไปดูถูกคนอื่นทีนี้เรียกว่าอัตตามานะถ้าได้ข่มคนอื่นได้ก็สุขสบายนี่อัตตามานะเป็นการ สมใจที่เราได้เหนือได้เป็นศักดิ์ศรีเป็นอะไรก็แล้วแต่มีเยอะหลงความรู้หลงสิ่งที่เป็นนามธรรมมันไม่ใช่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายที่เรียกว่ากามคุณห้าแต่อันนี้มันเป็นนามธรรมหลงความรู้หลงศักดิ์ศรีหลงอะไรยึดมั่นจองความรู้ฉันจะต้องเอาชนะคาได้เพราะความรู้ของฉันอย่างเงี้ยได้ชนะแล้วก็โอ้ชื่นใจมีสุขคนยิ่งยกย่องชมเชยโอ้สุขมีความรู้มากได้ให้รางวัลเชิดชูให้เลี้ยนตราให้ดุษฎีบัณฑิตอะไรก็แล้วแต่โอ้ชื่นใจนั่นก็เป็นความสุขเป็นแบบอัตตามานะคนเราก็หลงเสพอยู่แค่นี้ถ้ามาเรียนรู้ความจริงพวกนี้เออเราจะดีก็ดีไปสิแล้วก็ไม่ต้องไปสุขไปเสพอะไรเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้รสแห่งความสุขของกามรสแห่งความสุขของความสมใจในอัตตามานะเนี่ยโอ้มาเรียนรู้ยากมากรู้แล้วเราก็ต้องวางรสนั้นว่าทำไมมันรสนี้มันก็เพราะว่าเราเป็นหลงแล้วถ้าเราไม่มีเสียได้เราก็ลดอาการกิเลสคือวิธีที่อาตมาพูดต้นวิเคราะห์มีธรรมวิจัยวิเคราะห์กิเลสออกได้อ๋อนี่คิดกิเลสกามนี่กิเลสพยาบาทมีกามวิตกพยาบาทวิตกอะไรกันหรือว่าวิหิงสาวิตกมันเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นอย่างไปเอาความดีไปตีเขานี่เป็นวิหิงสาวิตกแล้วก็ลดอ่านแล้ววิเคราะห์ออกลดกิเลสที่เป็นเหตุนี่จริงๆรสอร่อยหรืออัตสาทะที่เป็นรสอร่อยเพราะว่าแม้ได้เสพทั้งปากเสพทั้งตาได้เสพทั้งหูมันเพราะกับสุขนะได้กลิ่นก็สมใจหอมสมใจกับสุขบางคนสุขเพราะได้ดมกลิ่นเหม็นด้วยนะใครเคยควักขี้ฟันตัวเองมาดมแล้วก็รู้สึกหอมมั้งรู้สึกชื่นใจมั้งมีไหมมีไหมนานควักขี้ฟันมาอาตมาเคยนะเขามาดมเออก็ทำแม่งดีเหมือนนะแล้วก็ต้องควักมาดมด้วยพอออกมาทีก็ดมมันใช่หรือเปล่านะก็ไม่รู้แล้วก็ดมมันเคยรู้สึกว่าเออเราเป็นเหมือนกันนะเอาหน้าอาตมาเชื่อว่าเคยกันหลายคนน่ะดมของเหม็นๆของตัวเองเนี่ยแต่ดมแล้วก็รู้ว่ามันเหม็นแต่ก็ต้องดมนะควักออกมาทีไรก็ต้องดมมันทุกทีเนี่ยอาตมาพวกนี้ไม่กล้ายกมือเราก็ช่างเถอะแต่เราสมมติของเราแต่ของคนอื่นไม่ดมนะของคนอื่นเราอ้วกเลยแต่ของตัวเองอะดมดมมันมันก็คือสภาพที่ว่าเราก็รู้สึกว่าเอาละมันก็คงไม่ไปรื่นรมอะไรเท่าไหร่เราดมของเหม็นดมของหอมชื่นใจใช่ไหมนั่นแหละสุขหรือรสทางลิ้นอร่อยต้องมาล้างกิเลสพวกนี้กามรสตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยจนมันเป็นกลางเรียกว่าอุเบกขาหรืออทุกขมสุขมันจะไม่รู้สึกมีรสอร่อยเลยจึงจะเป็นฐานนิพพานนี่ก็เล่าให้ฟังถึงโลกุตระในระดับสูงขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าไม่ปฏิบัติเป็นมรรคองค์8แล้วก็เรียนรู้ลดละอะไรมาเนี่ยถึงขั้นได้ลาภมาก็ยังชื่นใจได้ยศมาก็ชื่นใจก็เป็นโลกีอยู่ทั้งนั้นน่ะมาเรียนรู้โลกุตระที่จะรู้จากโลกีแล้วก็ลดโลกีสรรเสริญเยินยอก็ลงเป็นโลกีเสพกามทั้งตาหูจมูกลิ้นกายโลกียสุขทางอัตตามานะก็โลกียสุขก็มาเรียนรู้ที่อาการอารมณ์พวกนี้แล้วก็ลดละจริงๆด้วยสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาในขณะลืมตามรรคองค์8นี่แหละมันจะรู้ว่าเรากิเลสขึ้นอย่างลาภเขาก็ดีอย่างยศเขาก็ดีอย่างสรรเสริญก็ตามแม้แต่อย่างรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอย่างรสอร่อยทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างศักดิ์ศรีอย่างอะไรก็แล้วแต่ในสังคมนั่นแหละเรื่องจริงสัมผัสเดี๋ยวนี้เกิดเดี๋ยวนี้อ่านตัวเองเดี๋ยวนี้เลยมีมุทุภูเตกัมมณีเยที่เตอเนชัปปเตมีใจอ่านใจไวสัมผัสพับเรียนรู้ใจอ่านใจเรียกว่ามุทุภูตธาตุมุทุภูตะนี่แปลว่าจิตวิญญาณมุทุแปลว่าจิตอ่อนอ่อนนี่ไม่ใช่จิตอ่อนแอเรียกว่าจิตหัวอ่อนมีทั้งธาตุปัญญาและมีทั้งธาตุกำลังเรียกว่าอินทรีย์พละสามารถอ่านแยกวิเคราะห์มีสติสัมโพชฌงค์มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์เดินโพชฌงค์7มีสติสัมโพชฌงค์มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มีวิริยะสัมโพชฌงค์ภาคเพียรวิจัยกิเลสออกวิจัยได้เร็วเท่าไหร่แสดงว่าจิตของเราแววไวเรียกว่ามีมุทุภูตธาตุในด้านปัญญาไว สองรู้กิเลสแล้วทำให้กิเลสอ่อนเป็นจิตหัวอ่อนกิเลสอ่อนจางคลายได้ง่ายด้วยต้องฝึกจึงจะเกิดฌานนี่ฌานของพระพุทธเจ้าจะเกิด สภาพมุทุภูเตเรียกว่าจิตอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเขาแปลไว้ในพระไตรปิฎกเขาแปลแค่นี้ไม่หวั่นไหวเขาแปลไว้ในพระไตรปิฎกเขาแปลแค่นี้อาตมาฟังเขาแปลแล้วก็อ่อนใจเหมือนกันจิตอ่อนนี่ก็ตายแล้วอาตมาก็แปลใหม่ที่จริงมุทุภูแปลว่าอ่อนจิตหัวอ่อนรู้ได้เร็วไวๆไม่ใช่จิตดื้อด้านดื้อแข็งมือถือจิตไวแล้วก็ดัดได้ไวด้วยกิเลสก็ปรับตัวได้ไวด้วยจนกระทั่งทำได้ดีเมื่อมุทุภูเตดีกรรมมณียะหรือกรรมมณีเยการงานต่างๆที่เราทำอยู่สัมผัสแต่ต้องกับสิ่งแวดล้อมทำงานกับเครื่องมือก็ตามเราก็จะทำงานได้ดีบางทีก็ไม่ได้เรียนรู้ธรรมะโกรธเครื่องมือดีไม่ดีเตะเครื่องมือเลยอะไรแล้วแต่ทำงานกับคนก็มีผัสสะคนร่วมงานคนนั้นคนนี้เหนื่อยๆมาอะไรมาชักไม่ถูกใจง่ายๆแล้วอย่างนี้เป็นต้นต้องรู้กิเลสของเราว่าเราไปยุ่งอะไรไปมีกิเลสทำไมผู้ที่ทำให้เรายั่วกิเลสเราเกิดนั่นแหละเป็นโจทย์ให้แก่เราอ่านกิเลสของเราต้องกราบเคารพคนที่เขาสร้างกิเลสให้เราเกิดแล้วเราจะอ่านกิเลสของเราเป็นพออ่านแล้วก็มีวิธีหัดฝึกให้มันเกิดมุทุภูเตกัมมณิเยสั่งสมการลดละได้เมื่อลดละกิเลสได้เพราะเราเดินโพชฌงค์เก่งแล้วก็อยู่ในมรรค8นี่แหละจะดำรินึกคิดเราก็ต้องอ่านพูดก็ต้องอ่านพูดจาก็เกิดกิเลสได้ดีกระทำทุกอย่างการงานทุกอย่างกัมมันตะก็ต้องอ่านทำงานอาชีพใดๆอยู่ก็ตามทุกคนปฏิบัติธรรมได้หมดก็ต้องอ่านนั่นแหละจะเกิดกิเลสในมรรคองค์8สังคปาวาจากัมมันตะอาชีวะนี่แหละจะเกิดกิเลสแล้วเราก็ต้องมีสติเป็นประธานมีวายามะกับมีสติมีวายามะกับสติเป็นตัวห้อมล้อมประธานคือทิฏฐิเป็นประธานขออภัยไม่ใช่สติเป็นประธานสัมมาทิฏฐิเป็นอันที่ต้นในมรรคองค์8เป็นประธานมีความเห็นในความเข้าใจความเห็นนี้ให้รู้ชัดเจนว่าปฏิบัติอย่างไรแล้วไปพยายามมีสติพยายามคือวายามะและมีสติแล้วพยายามปฏิบัติโดยรู้จักเมื่อคิดดำริสังกัปปะเมื่อพูดอยู่เมื่อกระทำการกระทำใดๆอยู่กรรมกิริยาใดๆอยู่ก็ต้องมีสติรู้แล้วก็มีวิจัยโดยโพชฌงค์ร่วมด้วยมรรค8มีโพชฌงค์เข้าไปห้อมล้อมในโพธิปักขิยธรรมนี่จะมีมรรค8โพชฌงค์ 7เข้าไปช่วยกันอยู่ตลอดเวลามีแต่มรรค8ไม่มีโพชฌงค์ 7ไปได้มรรคคือทางโพชฌงค์คือการก้าวเพราะฉะนั้น979ก็คือพุทธะพุทธะจะเกิดได้เมื่อ979ได้โพชฌงค์จึงเรียกว่าพุทธะเกิดแล้วต้องเดิน979แล้วก็มาพูดกันเป็นปุคคลาธิฐานพระพุทธเจ้าคลอดมาก็เดิน979นะพุทธะเนี่ยต้องเดินด้วยโพชฌงค์7979แล้วไปกับมรรค8มรรค8เป็นทางที่จะไปสู่นิพพานเพราะเราพอปฏิบัติ7องค์นี่สัมมาทิฏฐิสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะและวายามะสติ7ตัวนี่แหละปฏิบัติไปแล้วก็จะเกิดสมาธิพุทธเรียกว่าสัมมาสมาธิเรียกให้เต็มว่าอริโยสัมมาสมาธิพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดนะว่าอริโยสัมมาสมาธิสมาธิของพระอริยะเป็นของพระพุทธเจ้าเท่านั้นในโลกแต่ทุกวันนี้สมาธิก็ไปเรียนของฤาษีที่สร้างกันมานานแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังทำกันอยู่ศาสนามันเสื่อมมันไม่เข้าใจเพราะมันลึกซึ้งธรรมะของพระเจ้าในคัมภีราทุตสาทุรนุโพธาอัตตกาวัจจราสั้นตาปณิตาก่อนนะทุรนะอัตตกาวัจจราบันตินิปุนนาบันติตาเวทนิยาบันติตาเวทนิยาเป็นเรื่องลึกซึ้งคัมภีราทุตสาเป็นเรื่องที่เห็นได้ยากเห็นตามได้ยากทุรนุโพธารู้ตามได้ยากตรัสรู้ตามได้ยากสั้นตาลึกซึ้งสงบสงบอย่างลึกซึ้งสงบอย่างประเภทที่เรียกว่าไม่ใช่สงบเพราะว่าไปเข้าป่าเงียบๆไม่ได้ยินอะไรสงบหลบไปอยู่ในรูไม่เงียบสงบไอ้อย่างนั้นใครมันก็รู้ในโลกแต่สั้นตาของพระเจ้านั้นสงบทั้งที่มีรอบล้อมด้วยเสียงดังรอบล้อมด้วยกิเลสยั่วยวนจิตก็สงบ ราะฉะนั้นสงบลึกซึ้งสงบวิเศษสงบประหลาดสงบไม่เหมือนฤาษีฤาษีทั้งหลายแหล่นั้นก็เรียนสงบทั้งนั้นแหละแต่สงบสะกดจิตสงบอะไรต่างๆนานาแต่สงบของพระเจ้านั้นลืมตาโปร่งๆเห็นทุกอย่างเหมือนกับทุกคนเห็นทุกคนรู้มีทวารเปิดทุกอย่างแต่จิตสงบที่เตอเนนชัปปเตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวตั้งมั่นไม่หวั่นไหวพุทธสะโลกาธเมหิจิตตังยัสสะนะกัมปติแม้จะสัมผัสพุทธสะโลกธรรมเมหิสัมผัสโลกกระทำทั้งหลายอย่างใดก็ตามจิตตังยัสสะนะกัมปติจิตก็ไม่มีหวั่นไหวนี่คือความสงบของพระพุทธเจ้าไม่ใช่สงบเพราะออกไปป่าอยู่ป่าอยู่เข้าอยู่ถ้ำฤาษีทำมาหมดแล้วพระพุทธเจ้าลงไปอยู่ป่า6ปีเสร็จแล้วตรัสรู้เสร็จกลับไปสอนปัญจวัคคีย์5เสร็จพาออกมาสู่นิคมมาเจอพระยศสอนพระยศเพื่อนพระยศพวกนี้พวกลูกคนรวยอีก50 60สอนพระยศอีกบรรลุเป็นอรหันต์อีกแล้วก็ส่งอรหันต์60รูปเข้าเมืองไม่มีใครเข้าป่าสักคนแม้เราก็จะไปอุรุเวลาเสนานิคมไม่ใช่เดี๋ยวเราก็จะขับไปป่าไม่มีนี่คือความผิดทางศาสนาสอนไม่รู้จักเหตุปัจจัยไม่รู้จักนิทานไม่รู้จักนิทานไม่รู้จักเหตุสมุทัยนิทานปัจจัยเนี่ยเหตุไม่ใช่เหตุเหตุนิทานสมุทัยปัจจัยเหตุนิทานสมุทัยปัจจัยเรียงลำดับผิดแล้วเอาเถอะจำมันเถอะมันมีเรื่องราวนิทานก็คือมีเรื่องราวมีเหตุที่เป็นเหตุหลายๆชั้นนะสรุปง่ายๆนะเพราะงั้นศึกษาไม่รอบศึกษาไม่พ้นก็เลยปฏิบัติไม่ได้กันอาตมาเล่าให้ฟังเหล่านี้เป็นเรื่องที่นานๆทีอาตมาทุกวันนี้จะต้องสอนเรื่องสูงสอนเรื่องลึกแม้แต่เด็กๆนี่ก็ฟังไปไม่เป็นไรหรอกรู้มั่งไม่รู้มั่งไม่เป็นไรเหมือนคอมพิวเตอร์เนี่ยกดไปเถอะกดคีย์ไปมันก็เข้าไปอยู่ในนั้นนะอยู่ในฮาร์ดดิสก์นั่นแหละบันทึกไปสักวันหนึ่งพวกเราจะอย่าหลับแล้วกันฟังไปเถอะรู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องมั่งฟังมันจะเหมือนสัญญามันจะไม่เหมือนแล้วมันสัญญามันจะจำมันจะบันทึกได้น้อยได้มากก็แล้วแต่บันทึกไม่ต้องกลัวไม่รู้เรื่องมันก็บันทึกไว้สักวันหนึ่งเรามีปุถุภาวะมีภูมิพอโอ้มันจะรู้จักเลยโอ้โหของเราเยอะเลยในฮาร์ดดิสคนออกมาใช้เรามีตั้งเยอะตั้งแยะนี่ของเรามีโปรแกรมมีเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เยอะเลยบันทึกไว้เด็กแม้แต่เด็กอุแวะเนี่ยยังนึกว่าเขาไม่รู้เรื่องเขาบันทึกฮาร์ดดิสมาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นโตขึ้นมาปั๊บไม่ต้องเรียนมากแล้วมันก็รู้แล้วมาอะไรๆมันก็พอรู้แล้วพอไอ้นั่นปั๊บมันก็ออกมาใช้เด็กมันก็รู้เด็กอันนี้ก็รู้เพราะฉะนั้นที่อาตมาเทศไปเนี่ยอาตมาไม่ใช่ว่าอาตมาเทศศูนย์เปล่าอาตมาเทศได้และอาตมาจะต้องเทศพวกนี้เพราะว่าอาตมาอายุยาวแล้วนะอายุ66แล้วมันก็ไม่น้อยแล้วนะเพราะในเวลางานพอมีงานงี้ก็ได้เลือกแดงยามที่จะต้องทำงานบอกมาเทศที่จริงอาตมาตอนนี้ก็เทศน้อยเพราะเอางานไปทำงานอื่นเยอะเพราะอาตมาจะต้องสร้างรากฐานหรือวางรากฐานของศาสนาพุทธเอาไว้ก่อนจะต้องตายเนี่ยมันก็เกิดกลุ่มนะเกิดกลุ่มมูสมันพลางคนที่รู้จริงคนบรรลุเองพูดไม่ได้บอกไม่ได้ความนับถือความมั่นใจก็ไม่เกิดเมื่อไม่เกิดก็ให้คนที่ไม่มีภูมิจริงหลอกใช้กลเม็ดเด็ดพรายหลอกไปศาสนาถึงเพี้ยนไปเรื่อยเลยคนจริงไม่ประกาศยืนยันเมื่อไม่ประกาศยืนยันคนไม่จริงเขาก็ประกาศเพราะคนมันเลวมีคนเลวมันก็หลอกลวงประกาศศาสนาก็เลยเปื้อนด้วยคนที่ไปหลงเชื่อว่าบรรลุแล้วต้องไม่บอกไม่พูดคนนั้นไม่บรรลุจริงจึงไม่กล้าประกาศคนบรรลุจริงจะกล้าประกาศคนไม่บรรลุจริงก็ไม่กล้าประกาศเมื่อไม่กล้าประกาศคนไม่รู้จริงก็หลงว่าตัวเองได้นะหลงว่าตัวเองบรรลุนะไม่รู้บรรลุจริงก็เชื่อคำสอนผิดๆคำสอนที่สอนว่าประกาศไม่ได้นะเป็นคำสอนผิดพระพุทธเจ้านั้นตรัสไว้ถึงว่าคนที่บรรลุแล้วอ้าวเธอบรรลุแล้วท่านใช้สำนวนว่าอะไรสีหนาถผู้ที่ไม่ใช่ประปวาทะอีกอันนึงผู้ที่จะได้ฟังจงไปประกาศบรรลือสีหนาถให้งามในเบื้องต้นเบื้องทำการบรรปลายเถิด ท่านก็ย้ำกับผู้ที่บรรลุเสมอให้บรรลุสีหนาฏและบรรลุสีหนาฏเนี่ยมันไม่ได้ประกาศเสียงเบานะคำว่าบรรลุสีหนาฏไปบรรลุสีหนาฏเนี่ยมันประกาศอย่างสิงสีหนาฏก็แปลว่าเสียงดังไม่ใช่ไม่ให้ประกาศไม่ให้พูดเบาๆด้วยซ้ำให้พูดอย่างองอาจให้พูดอย่างไม่ต้องไปเกรงกลัวใครพูดง่ายๆบรรลุสีหนาฏคือไม่ต้องไปเกรงกลัวใครหรอกแต่ก็ต้องมีภูมิธรรมพูดที่บรรลุจริงแล้วเขามีภูมิธรรมเขาต้องรู้ความเหมาะความควรควรจะประกาศหรือไม่ประกาศมันไม่ได้ประกาศด้วยอัตตาไม่ได้ประกาศด้วยกิเลสผู้บรรลุจริงเพราะฉะนั้นผู้บรรลุจริงก็ประกาศและประกาศอย่างมีความเข้าใจว่าควรจะประกาศเมื่อใดไม่ควรประกาศเมื่อใดแต่ผู้ที่ไม่รู้จริงเนี่ยประกาศเลอะหรือไม่กล้าประกาศเลยผู้ไม่บรรลุจริงมีเยอะเดี๋ยวนี้ที่ไม่ประกาศนั้นก็เพราะว่าไม่แน่ใจว่าตัวเองบรรลุก็ไม่กล้าประกาศยิ่งเรียนมากนี่แหละยิ่งไม่แน่ใจว่าตัวเองบรรลุยิ่งเรียนมากเนี่ยยิ่งไม่กล้าประกาศว่าตัวเองบรรลุยิ่งเรียนมากเลยนะเพราะมันไม่แน่ใจถ้าแน่ใจแล้วก็อ๋อเพราะเหตุว่าคนที่บรรลุจริงๆไม่ประกาศเนี่ยศาสนาถึงเสื่อมฟังความนี้ไว้ดีๆปล่อยให้แต่ผู้ไม่บรรลุน่ะประกาศนั่นหนึ่งสองผู้ที่ไม่บรรลุก็ประกาศสอนด้วยภาษาด้วยบัญญัติที่ตัวเองไม่บรรลุอ่ะนะมันก็กลบเกลื่อนผู้บรรลุจริงกล่าวไปหมดผู้บรรลุจริงแม้จะไม่มีความรู้ในภาษาธรรมะมากๆไม่ได้เรียนปริญญาไม่เรียนอะไรมากๆนะถ้าท่านบรรลุจริงนี่นะท่านพูดภาษาคนภาษาคนไทยก็พูดภาษาไทยไปนี่แหละและจะรู้จักสัจจะนั้นได้มันจะพูดสภาวะจริงๆออกมาเป็นภาษาคนง่ายๆได้ง่ายโดยซ้ำไปแต่อาตมาจำเป็นต้องพูดภาษาบาลีทุกวันนี้ก็เพราะว่าต้องอ้างอิงพูดบาลีเพื่อประกอบการอ้างอิงจึงจำเป็นเพราะเขาหาว่าอาตมานี่ไม่รู้เรื่องแต่พูดเทศที่ไม่ใช้ภาษาบาลีมากๆนี่มากกว่าเพราะเราก็จะได้ฟังรู้เรื่องจากภาษาพวกนี้พวกเราก็ปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นเมื่อพวกเรามาปฏิบัติแล้วก็ถึงเห็นผลว่าเราเลิกละมาได้อย่างที่มากันแล้วเนี่ยเยอะแยะจนมามีหูมีมัวมีวัฒนธรรมเลิกลาบเลิกยศมาเลิกสรรเสริญมาเลิกรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่เคยติดเคยยึดมาและอาตมาก็บอกแล้วว่าคุณธรรมแม่โสดาจะต้องมีญาณ7จะต้องสอดสองอานจริงๆต้องรู้ด้วยตนปัจจตังเวทิตโภว่ากิเลสมันหมดจริงๆนะไอ้อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยคีนริยะ4ดับไปแล้วคีนริยะ คีนะปิติวิสยะทีนัติริชานะอะไรพวกนี้มันดับอย่างนี้ได้นะภูมิของเราเข้าขั้นโสดาบันนะเข้าขั้นโสตาปันนะอนิวิปาตะธรรมนิยตะสัมโพธิปรายณะอะไรพวกนี้มันเป็นลักษณะอย่างไรอ่านจิตของเราอ๋ออย่างนี้เราก็มั่นใจแล้วเราก็รู้ว่ามันสุขสงบเป็นวุปสมโมสุขมันสุขอย่างนี้ลืมตาไม่ต้องไปนั่งสะกดจิตแล้วก็ค่อยสงบแล้วก็สุขไอ้อย่างนั้นก็ทำเอาแต่ของพุทธนี่ได้แล้วได้เลยกิเลสอย่างนี้อบายภูมิเราละได้แล้วเนี่ยกินเหล้ากินยาไปแต่งเนื้อแต่งตัวทาแป้งทาหน้าทาโลสติกอะไรต่างๆนานาพวกนี้เนี่ยสาวๆแซ่ๆเนี่ยโอ้โหเนี่ยแต่ก่อนเคยแต่งมาก็เป็นรถอย่างนั้นเดี๋ยวนี้มันมาไม่ได้แต่งแล้วมันเป็นยังไงล่ะเดี๋ยวนี้มันโหยหามันรู้สึกว่าเห็นเขาแต่งแล้วโอ้ยอยากจะไปแต่งมากหรือว่ามันก็เฉยๆแล้วสบายๆดีไม่ดีจะเกิดกิเลสมานะซ้อนเนี่ยนะเธอยังละไม่ได้ฉันละได้แล้วอะไรเงี้ยระวังเถอะนะมันมีนามานะซ้อนมันเป็นสังโยชน์เบื้องสูงนามานะระวังเราก็ไม่ไปข่มใครแล้วก็ไม่ไปดูถูกใครเขาก็ติดก็เรื่องของเขาเราก็ถ้ามีโอกาสคนที่พอพูดได้บอกกันลดละมาบ้างเธออย่าไปถูกเขาหลอกมากนักเลยทำมาหากินเดี๋ยวนี้นี่นะหาสังคมนี่มันเยอะทำมาแล้วหามันกินหาสังคมนี่มันกินไอ้หาโรคเอาฮีวาโรคอะไรเนี่ยมันไม่ค่อยมีหรอกมันหาง่ายที่ไหนมันยากๆแต่หาสังคมนี่กินโอ้โหเจ้าพระคุณเอ้ยส่งมาทางโทรทัศน์ส่งมาทางวิทยุโรคหาทั้งนั้นเลยเผยแพร่กันทุกวันนี่เยอะเหลือเกินโรคหาพวกนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยในข่าวคราวอินเทอร์เน็ตเขาลงหนังสือพิมพ์วันนี้เนี่ยเขาเอาหน้าของอะไรดาราแอนน่ะก็โอ้โหเด็กพวกนี้รู้หมดเลยหนังสือพิมพ์วันนี้ข่าววันนี้เอาหน้าแอนอะไรอังคณาอังคณาทิมดีเลยนะไปต่อเข้ากับเห็นลูกเขา เขาเอามาลงไม่หมดก็เห็นแล้วว่ามันน่าเกลียดขนาดไหนอลังชางอยู่ในอินเทอร์เน็ตมีดาราถึง8คนเหมือนกันเอาไปต่อนั่นแหละคือพวกโรคหากระจายโรคกามกามอารมณ์กามคุณมันมอมเมากันเดี๋ยวนี้สื่อสารมันยิ่งมอมเมากันหนักแล้วไม่รู้ทันกันทำกันหมดหนังสือพงหนังสือพิมพ์นี่ก็แฝงอย่างหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนี่ก็เถอะทำทีเป็นเอามาลงข่าวแต่ฉันก็จะขายภาพพวกนี้นะแฝงเพื่อที่จะได้ขายหนังสือฉันได้เพราะฉะนั้นชอบนักเจอรูปเจอข่าวพวกนี้ไม่ได้ช่วยเอาเลยเอามาหากินเพราะมันขายหนังสือได้มันก็แพร่ไปในที่มันแฝงอ่ะมันแฝงไปในตัวนะทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสอะไรๆต่างๆนานาพวกนี้นี่คือโรคหาทุกวันนี้สังคมเหลวเละมากเพราะพวกเรานี่มาอยู่นี่เด็กๆเล็กๆพวกนี้เนี่ยไม่ได้เราไม่ได้สอนเป็นสังคมปิดเราสอนเป็นสังคมเปิดเพราะฉะนั้นพวกเราก็รู้ข่าวคราวโลกเขาไปไหนถึงไหนเปรียบเทียบเนี่ยทุกคนเนี่ยอาตมาบอกแล้วมาอยู่ที่นี่รู้แล้วโลกก็รู้จบจากนี่แล้วจะไปทางโลกเขาก็เชิญไม่ไปก็มาอยู่กับทางนี้ตัวใครตัวมันอยากจะไปนู่นนะเอ้าเขาพาเขาหมู่เยอะเลยนะพวกเยอะทางโน้นนะทางนี้พวกน้อยนะอยู่ก็อยู่ลำบากเหมือนเขาประชดประชันแดกดันว่าเสียดสีอะไรต่ออะไรต่างๆนานานี่ออกไปสังคมข้างนอกเขาก็ว่าบางทีแต่เดี๋ยวนี้ยังดีขึ้นนะเดี๋ยวนี้โอ้โหค่อนชั่วแล้วชักจะพอมีชื่อมีเสียงนิดๆหน่อยๆแต่ก่อนนี่ยิ่งไม่ได้เราเห็นแล้วโอ้โหมองแต่หัวจดเท้าเฮ้ยทำไมไม่ใส่รองเท้าวะอะไรอย่างนี้เป็นต้นอะไรต่างๆนานาเขาก็ว่าไปมันเรื่องพวกนี้เนี่ยเราถ้าไม่พิสูจน์เพื่อยืนยันเพื่อปรากฏจริงศาสนาพุทธก็หายศาสนาพุทธนี่แหละอยู่กับสังคมเขาอยู่เหนือโลกกุตระแปลว่าเหนือโลกธรรมนี่โอ้ยสบายมากเขาอยู่ของเขาเขาจะมอมเมากันก็มอมเมาไปแต่เราอยู่เหนือมันได้แล้วก็อยู่สบายและช่วยเขาสุดท้ายเราก็มาเป็นอย่างที่เราเป็นเพราะฉะนั้นพวกชาวโศกเราถึงไม่ต้องไปง้อในเรื่องลาภเรื่องยศอะไรมียศทิ้งยศมามีลาบก็ทิ้งลาบมาทำงานฟรีก็ได้ช่วยกันเกื้อกูลกันแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ทำงานช่วยกันขยันหมั่นเพียรทำงานฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้ธรรมะพระพุทธเจ้าปฏิบัติให้ได้ปฏิบัติโพธิปักขิยธรรม37ปฏิบัติมรรคองค์8โพชฌงค์7ปฏิบัติสมาธิพุทธปฏิบัติให้เกิดละกิเลสไปให้เกิดชีวิตที่เป็นชีวิตที่เกิดพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเพราะผู้บรรลุธรรมหรือผู้ประเสริฐของพุทธนี้เป็นประโยชน์ต่อชนเป็นอันมากเรียกว่าพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะทำให้ประชาชนก็เป็นสุขและไม่ใช่สุขอย่างโลกียสุขด้วยไม่ใช่สุขอย่างกามสุขาลิกะด้วยสุขอย่างวูปสโมสุขให้ประชาชนเขาได้สุขโลกานุกัมปายะอนุเคราะห์โลกเขาได้นี่ของพุทธไม่ใช่ว่าทำงานอะไรไม่ได้ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจโลกแต่มีโลกวิถูรู้โลกรู้เท่าทันโลกช่วยเหลือโลกได้ตัวเองก็ปลอดภัยตัวเองก็ไม่ติดไม่ยึดมาไม่ดูดไม่ซึมโลกียะดูดซึมไม่ได้เป็นผู้มีพลังงานที่สะอาดสะอ้านเป็นสเตอร์นเป็นนิวตรอนเป็นกลางเป็นอุเบกขาเพราะงั้นมันไม่ติดอุเบกขานี่มีองค์ธรรม5ประการองค์ธรรม5ประการก็คือ1ปริสุทธา2ปริโยธาตา3กัมมัญญา43มุทุ4กัมมัญญา5ประพัสรานี่เป็นองค์ธรรมของอุเบกขาเพราะอุเบกขาไม่ใช่อยู่เฉยๆอุเบกขาเนี่ยบริสุทธิ์ปริสุทธาปริโยธาตาเรียกว่ามาไม่เป็นทุกข์นะปริโยธาตาไม่เป็นทุกข์โดยรอบนะไม่ติดทุกข์โดยรอบทุกข์อะไรก็ไม่ติดแล้วเนี่ยเรียกว่าปริโยธาหรือขาวรอบนะบริสุทธิ์ปริโยธาตาไม่ติดทุกข์อะไรทุกข์อะไรไม่ติดแล้วมุทุนั่นแหละเมื่อกี้แปลไปแล้วมีความหัวอ่อนที่ความหัวอ่อนนะมุทุกัมมัญญาทำงานได้ทุกชนิดเหมาะควรแก่การงานใดๆกรรมัญญาคล้ายๆกับกรรมนิยะกรรมนิเยกรรมัญญามีกรรมเป็นสามัญถ้าจะแปลให้ชัดๆกรรมัญญามีกรรมเป็นสามัญนะมีงานการเป็นสามัญทำงานได้โดยไม่ทุกข์ไม่ร้อนโดยควรโดยการกระทำอะไรประพัสรา จิตใจผ่องใสรุ่งเรืองรุ่งเรืองอยู่งั้นประพัสราประพัสสอนนะที่เป็นคุณลักษณะของอุเบกขาอุเบกขาไม่ใช่อยู่เฉยๆงานการไม่เกี่ยวหรือว่าอะไรมาก็ฉันไม่เอาอุเบกขาวางแล้ววางเฉยไม่ใช่นี่พระพุทธเจ้ายืนยันไว้ชัดเลยอุเบกขามีคุณธรรม5มีองค์ธรรม5ลักษณะอย่างนี้อุเบกขาไม่ใช่อยู่เด้อๆเฉยๆนิ่งๆมีการงานกัมมัญญามีจิตแปลไวมีมุทุภูตธาตุอะไรก็ไม่ติดท่านรุ่งเรืองรุ่งโรจน์แสงสว่างสวยรู้รอบอยู่ประพัสราไม่ใช่มืดไม่รู้เรื่องดับไม่เข้าท่าไม่ใช่อย่างนั้นนี่คือคุณลักษณะศาสนาพุทธอาตมาก็ไม่รู้จะเขียนหนังสือศาสนาพุทธนี่ได้มากมายแค่ไหนจะเขียนสัก 5,000 หน้าก็ได้นะนี่ก็กะไว้สัก10บทพล็อตไว้หน่อยแล้ว10บทแล้วก็จะเขียนให้มันเสร็จอยากจะเขียนให้มันเสร็จภายในเพราะว่าอาตมาไม่แน่ใจว่าตัวเองจะอายุยาวยืนเท่าไหร่นะทุกวันนี้นี่ก็เมื่อวานนี้แพ้อาหารโอ้แพ้อาหารเมื่อวานนี่นะข่าวดังไปถึงป่าดังเบซาดังไปถึงเชียงใหม่อะไรกันนักหนารู้ไปถึงเชียงใหม่รู้ไปถึงป่าดังเบซามาถึงวันนี้โผล่มาบอกว่าพ่อท่านไม่สบายมาจากป่าดังเบซาบอกรู้ได้ไงมองไม่รู้ใครโทรศัพท์ไปถามไปบอกทางโน้นเชียงใหม่ก็โทรมาบอกว่าอ้าวแล้วพ่อท่านจะมาวันที่24ได้เปล่าบอกทำไมอ้าวไม่สบายรู้ได้ไงไม่สบายมีนกบอกโอ้โหทำไมมันไวจังไม่รู้ระหว่างในแพ้อาหารโอ้ทำไมอาเจียนทั้งอาเจียนทั้งอุจจาระนะและร่างกายมันก็มันไม่เหมือนอายุ20ไม่เหมือนอายุ30แน่นอนเลยมันไม่เหมือนเพราะตาเดี๋ยวนี้ก็เนี่ยมองไม่ค่อยคมชัดเหมือนเก่าแล้วแต่ก็ยังพออ่านหนังสือได้ก็อาศัยแว่นแหละอาศัยแว่นมันขยายให้ดูพอสมควรก็คงจะต้องตั้งใจภาคเพียรอยู่คงจะต้องงดเพราะฉะนั้นงานการต่างๆที่อาตมาเคยดูแลเคยอะไรๆก็ท่านทั้งหลายแหละรับช่วงไปเพราะพวกเราก็จะต้องทำงานกับท่านสมณะทั้งหลายแลสิกขาทั้งหลายหรือว่าผู้ที่เป็นพี่ป่านาอาต้องทำสืบทอดกันไปถ่ายทอดกันไปอาตมาเองก็จะต้องพยายามทำอะไรที่คนอื่นก็ยังทำไม่ได้อาตมาต้องทำไว้มันมีความจำเป็นเวลาเท่ากันวันหนึ่ง24ชั่วโมงทุกคนก็ต้องแบ่งงานไปทำอาตมาก็ต้องแบ่งงานที่คนอื่นทำไม่ได้นั้นมาทำเพื่อจะทิ้งไว้ในโลกาถ้าไม่ทำก็ไม่รู้จะไม่ใช่ดูไม่ใช่ว่าหลงตัวเองมากมายหรอกแต่ว่ามันต้องทำถ้าไม่ทำก็ไม่มีมันไม่เหลืออาตมาสงสารศาสนาพุทธมากมาก 2,500 ปีแล้วศาสนามันเสื่อมจนกระทั่งมันเข้าใจผิดไปหมดแล้วเข้าใจผิดกันมากๆด้วยนะมากๆด้วยไม่รู้จะทำไงคดีธรรมชโยนี่ก็แหมก็เห็นอยู่เงี้ยมันก็ไปไม่รอดทั้งที่ไปติดมโนมยอัตตาติดจิตที่รูปที่สำเร็จด้วยจิตไปปั้นศาสนานั่งสะกดจิตเนี่ยทางสายอาจารย์มั่นบ้างสายนี้บ้างสายอาจารย์มั่นนี่โอ้โหนั่งเข้าไปแล้วก็พิจารณาเนื้อเน่าอะไรเน่าไปพิจารณาอย่างนั้นจะออกเป็นภาพเลยนะมีร่างเน่ามีโครงกระดูกมีอะไรต่ออะไรเนี่ยเป็นมโนมยตาแล้วก็เชื่อจนกระทั่งลืมตามาก็เห็นคนเดินไปนี่เห็นโครงกระดูกเดินเลยเนี่ยลวงตัวเองเป็นภาพหลอนเป็นมโนมยอัตตาแล้วก็ไม่เข้าใจว่าอัตตาก็น่าสงสารไม่ต้องไปพูดเลยธรรมชโยเห็นหลวงพ่อสดอยู่บนอะไรอะไรนี่หรือใครไปเห็นหลวงพ่อปู่แหวนนั่งบนเมฆมาอะไรนี่ไม่ต้องไปพูดเลยนะมโนมยอัตตาหรือง่ายๆกับพวกเราเห็นผีอย่างนี้เป็นต้นผีมันไม่มีตัวมีตนอะไรหรอกมันไม่ใครไปเห็นนั่นแหละคือมโนมยอัตตาอุปทานของตัวเองหลอกเห็นนางตันนีโรยเห็นหมดนางตันนีนี่เอามาเป็นเมียด้วยนะมันเหมือนมีเนื้อมีหนังจริงๆเลยอาตมาเรียนมาทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องของอุปทานจิตเนี่ยเรียนมาด้วยมันก็เลยเข้าใจทางพุทธยิ่งชัดมันก็เลยเข้าใจพวกนี้อธิบายสู่กันฟังอยู่อาตมาไม่มีเวลาจะเล่าในรายละเอียดหลายอย่างที่ละเอียดละออจะเขียนหนังสือศาสนาพุทธนี่ก็ยังไม่สามารถที่จะเอาเรื่องละเอียดพวกนี้มาเล่าแล้วมันจะเป็นตัวอย่างที่ฟังแล้วจะเข้าใจชัดได้ก็ยังไม่รู้ว่าเราจะสามารถเขียนได้ดีสักแค่ไหนยังไม่รู้เลยเพราะว่าอาตมาก็ไม่ใช่นักวิชาการเท่าไหร่เขียนหนังสือก็อย่างภาษาเราอะนะ ก็ไม่รู้จะทำไงนะเอาละอาตมาก็เทศสู่ฟังผู้ที่มาฟังธรรมวันนี้ก็อาจจะได้ฟังอะไรแปลกๆใหม่ๆก็เป็นเนื้อหาของศาสนานะการมาในงานพิธีจะเป็นพิธีอะไรก็ตามที่เราชวนกันมาในสถานะของพุทธศาสนิกชนมียึดถังมีพิธีกรรมมีจารีตประเพณีเมื่อมีจารีตประเพณีมีพิธีกรรมอะไรก็เอามาให้มันเกิดประโยชน์พิธีกรรมมีผลยึดถังมีผลผลผิดก็ได้เป็นผลอกุศลก็ได้ผลถูกต้องก็ได้ผลเป็นสัมมาก็ได้ผลเป็นมิจฉาก็ได้ก็ต้องมาศึกษาอีกแต่มีผลแน่อย่างมางานนี้งานศพอาตมาก็ว่าอาตมาก็ได้สวดสวดนี่แปลว่าสาธยายสาธยายก็คือการพูดกันให้รู้เรื่องแต่ถ้าไปสวดมานูอาตมาฟังพระทิเบตสวดไม่รู้เรื่องเลยฟังพระเขมรพอรู้ภาษาบาลีเล็กๆน้อยๆพระเบสสวดนี่ไม่รู้เรื่องเลยไอ้สวดไม่รู้เรื่องกันเนี่ยแม้แต่สวดภาษาบาลีก็เถอะสวดกันจังเลยไม่รู้เรื่องศาสนาเสื่อมเพราะว่าไปหลงสวดนี่ก็เยอะถ้าจะสวดอย่างสังคีติก็สวดเถอะสวดท่องสวดจำสวดเพื่อที่จะเอาไว้สำหรับสืบทอดอย่างพระอนนท์ท่านสวดกันลูกศิษย์พระอนนท์ก็ไปเรียนรู้ด้วยคำสอนตามพระอนนท์สวดแบ่งกันพระอุบาลีท่านจะสวดทางวินัยคนจะไปสวดตามพระอุบาลีก็ไปสวดท่องไว้เป็นวินัยคนจะไปเรียนกับพระสารีบุตรไปเรียนกับพระอนนท์สวดทางด้านปัญญาสวดทางด้านพระสูตรก็ไปสวดไว้เรียกว่าสังคีติสมัยโบราณนั้นสังคีติเพราะไม่มีตัวหนังสือบันทึกก็ต้องสวดถ่ายทอดเอาไว้สวดไว้แล้วก็เอามาสังคายนาสังคายนาก็เช่นว่าลงปาติโมกพระองค์หนึ่งสวดขึ้นมาทุกคนฟังองค์นี้สวดผิดตรงไหนทวงผิดท่านผิดตรงนี้ต้องแก้คนอื่นเห็นพร้อมกันไหมบอกใช่องค์นี้สวดมาผิดที่นั่งฟังอยู่ด้วยกันในโอปาพระปัตสวดปาติโมกเนี่ยองค์ที่นั่งฟังอยู่นี่เห็นว่าองค์นี้สวดผิดก็ทวงไว้รักษาไว้แก้ให้ถูกทีหลังสวดให้ถูกนะองค์อื่นสวดบ้างปาติโมกองค์นี้สวดสวดผิดอีกทวงอีกองค์ตรงไหนผิดตรงไหนทวงตรงนั้นนี่คือการรักษาสังคายนาเพราะงั้นลงโอวาปาติโมกคือสังคายนานั้นอย่างหนึ่งเพื่อให้ผู้ที่ฟังแล้วสำนึกผิดเมื่อตัวเองได้บกพร่องในปาติโมกนั้นได้ผิดได้อาบัติก็ปรับอาบัติหรือว่าปรงอาบัติเสียนั่นก็อีกหนึ่งหรือสังคายนาโอวาติส่วนปาติโมกนี่เป็นสังคายนาชนิดหนึ่งทบทวนไว้ส่วนสังคีตินั้นสวดท่องทวนอย่ามาสวดเล่นกับคารวาสอาบัติปาจิตตีด้วยแต่เดี๋ยวนี้ทำกันหมดเลยมาสวดเล่นอวดสวดอวดอ้างด้วยอวดคารวาสด้วยสวดไม่ได้สวดท่องไว้เพราะบางบทแต่ก่อนนี้บาลีก็คือคนเขารู้ภาษาแขกด้วยกันสวดแล้วบางบทนี่อย่าเพิ่งให้โดยเฉพาะอย่างวินัยอย่างเงี้ยหลายอย่างอย่าไปให้คารวาสเขารู้รู้แล้วมันไม่ดีอะไรอย่างนี้เป็นต้นแม้แต่ธรรมะบางอย่างมันลึกก็อย่าเพิ่งไปรู้รู้แล้วมันเพี้ยนได้เอาไปใช้ในทางผิดได้เพราะฉะนั้นอย่าเอาไปสวดเล่นแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้เรื่องแล้วน่าก็พังกันไปหมดศาสนาก็เสื่อมไปก็เอาละการศพก็เงียบก็ได้ประโยชน์จากการมารวมกันยึดถังนี่เป็นประโยชน์ถ้าใครฟังได้ดีบันทีวันนี้ไปได้ความรู้อาตมาอธิบายธรรมะวันนี้ได้ความรู้ไปปฏิบัติถึงนิพพานด้วยที่อาตมาเทศวันนี้ถ้าใครรับเป็นฟังเป็นนะเอาไปปฏิบัติได้แล้วต้องการที่จะได้สิ่งที่ลึกซึ้งประกอบไปมากกว่านี้ก็มาติดตามเอานะเอาละอาตมาก็ขออภัยที่พาพวกเราฟังเทศนานไปหน่อยนะก็ขอจบการเทศนาแต่เพียงเท่านี ้บูทังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังGacchami Sangham Saranam Gacchami